מאמי, כל הבוקר חלמתי איך זה לבלות את הלילה איתך, ואז הבנתי שאת מחפשת לך גבר רומנטי שיהיה רק שלך. בואי ונטוס אליי. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of Cat Airlines, report to the dance floor. בואי ונטוס אליי. בואי ונעוף גבוה. בואי ונברח מכאן. אוקיי, אז בליסימה, ניסימה, את נראית לי מבוהלת, למה תני סיבה? מי זה בא? מולך צריך לבוא מולי, כי אני מוכן לתת לך את ליבי. גופי מושבת כל היום במחשבות, לגמור את העבודות להגיע אלייך. לא יכול עוד לחכות, רק להנות שוב מטעם שפתייך. אז תנסי אותי, נו תנסי, תני לי, תני לי צ'אנס אחד, תתני לי, אל תהססי. כי שירים אני אכתוב, פרחים אני אכתוב, את אהבתנו איש לא יעקב. כולי מוכן לשנות, אני מבטיח, ואם אני רוצה אני מצליח, וכלום לא חשוב לי יותר, אני נשבע, רק תתני לי להוכיח. מאמין, כל הבוקר חלמתי איך זה לבלות את הלילה איתך, ואז הבנתי שאת מחפשת לך גבר רומנטי שיהיה רק שלך, שלך, שלך. בואי ונטוס אל על, בואי ונעוף גבוה, בואי ונברח מכאן, בואי נשאיר הכל מאחור. בואי ונטוס אל על, בואי ונעוף גבוה, בואי ונברח מכאן. שולח מבט, חץ אני יורל על הלב, קוגע בול, מזל הקשת מלך הטקסט. בא מחול, יושב על הלקס, אקסו, משנה את הסגנון הכי אסקלוט את הפלו. אני בא לפה, רק אין האקו ולא את המאניקו. עד השור, קוב על הצד, לוגו של בי, דאבלו. רק אין המייק, סיפן להיפנאטיקו. טאק קרו, מהפאק אינטרנשיונל. על הבמה, במכונית, במועדון, על הרחבה, דיג'ל עולי, אותי שומעים. כולם מכירים, ייקח אותך למקומות שלא ראית אחותי. אלף פעים, טיסות, שופך את המאות. יוון ספק יקום מבלה בלילות רומנטי, מכבה את האור, מדליק את הנרות, שתי כוסות ממלא מרלו, אז מי רוצה אור? מאמי, כל הבוקר חלמתי איך זה לבלות את הלילה איתך, איתך. ואז הבנתי שאת מחפשת לך גבר רומנטי שיהיה רק שלך, שלי, שלך. בואי ונטוס אל על, בואי ונעוף גבוה, נשאיר הכל מאחור. בואי ונטוס אל על, בואי ונעוף גבוה, בואי ונברח מכאן. יום יבוא ואת תראי, יום יבוא ואת תהיי שלי. יום יבוא ואת תראי, יום יבוא ואת תהיי שלי. יום יבוא ואת תראי, יום יבוא ואת תהיי שלי. יום יבוא ואת תראי, יום יבוא ואת תהיי שלי. מאמי, כל הבוקר חלמתי איך זה לבלות.